Gelmemiş dünyaya sen gibi taze, canlar mı dayanır alamettin gaze, canlar mı dayanır gülüm ettiğin gaze. Bir elde bade, bir elde meze, billur fiyal elim, aman burayı mı geldin? Aslı Beyzadeli yarın sen sefa geldin. Billur fiyal elim, aman burayı mı geldin? Aslı Beyzadeli yarım sen sefa geldin. Ünlerim ünlerim yanıma gelme, bülbülden öğrenmiş anam dikene konmaz. Bülbülden öğrenmiş gülüm dikene konmaz. Yüz bin öğüt versem öğüdüm tutmaz. Billur fiyal elim, aman burayı mı geldin? Aslı Beyzadeli yarım sen sefa geldin. Billur fiyal elim, aman burayı mı geldin? Aslı Beyzadeli yarım sen sefa geldin. Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik, kollarda bilezik anam, parmakta yüzük. Kollarda bilezik anam, parmakta yüzük. Varma kötüye canına yazık. Billur fiyal elim, aman burayı mı geldin? Aslı Beyzadeli yarım sen sefa geldin. Billur fiyal elim, aman burayı mı geldin? Aslı Beyzadeli yarım sen sefa geldin.